Warszawa Soho Factory. Wystąpią Laru, Klaxons, Sinian Mobile Disco, John Hopkins, Skalvel i wielu innych. Więcej informacji na freeformfestival.pl. Patroni medialni MTV, Activist, Music Is, Hero, Kamak, Brand New Anthem mówią na mieście AMS. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 kwietnia, mija 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. To może być najpoważniejsza katastrofa morska w historii Korei Południowej. Nadal nie odnaleziono prawie 300 pasażerów promu, który zatonął minionej nocy. Koniec restrukturyzacji i koniec zwolnień. Jeszcze tylko kilkudziesięciu pracowników będzie musiało odejść ze Stoczni Gdańsk. W Polsce, ale także w wielu innych krajach, jedna osoba zużywa rocznie 466 toreb foliowych. Europosłowie chcą to zmienić. Nadal nie odnaleziono 284 pasażerów zaginionych po zatonięciu promu pasażerskiego u wybrzeży Korei Południowej. Potwierdzono do tej pory śmierć 4 osób. Uratowano 174. W akcji ratunkowej uczestniczy ciągle ponad 100 okrętów i 18 samolotów. Część promu przeszukali już płetwonurkowie. Nie znaleźli ciał. Za godzinę pod wodę zejdzie kolejna grupa. Rosną obawy, że wiele osób mogło zostać uwięzionych wewnątrz statku. Niska temperatura wody, ciemność i mocne prądy sprawiają, że zmniejszają się szanse na znalezienie żywych. Na pokładzie promu było ponad 300 uczniów szkoły średniej, którzy płynęli w ramach czterodniowej wycieczki na wyspę Jeju. Według świadków, zanim statek zaczął tonąć, można było poczuć wstrząs, jakby w coś uderzył. Jednostka nadała sygnał SOS o 2 w nocy czasu polskiego. Tonęła 2 godziny. Akcja ratunkowa zaczęła się natychmiast. Na pomoc ruszyły wszystkie znajdujące się w okolicy statki. Część osób ratowano z powietrza. Nie będzie fali zwolnień w Stoczni Gdańsk. Kończy się już restrukturyzacja zakładu i wiadomo, że w ciągu pół roku z pracy będzie musiało odejść jeszcze kilkudziesięciu pracowników spoza produkcji. Na tym koniec, obiecuje wiceprezes stoczni Adam Zaczeniuk. Proces restrukturyzacji dobiega końca. Na ten moment mogę powiedzieć, że my ten proces na przestrzeni 2 najbliższych kwartałów na pewno zakończymy. I są to już końcówki. Nie będzie żadnej dużej fali zwolnień w Stoczni Gdańsk. Maksymalnie o kilkudziesięciu osobach jeszcze. Nie dotknie to bezpośredniej produkcji. Wsparcie dla stoczni nadal deklaruje były prezydent i były pracownik Lech Wałęsa. Dałem wszystkie możliwości do negocjacji, do wspierania stoczniowców, by przeżyli. I jesteśmy, uczestniczymy w tym. Cienko to wygląda, ale jest jakaś szansa. Stocznia Gdańsk przeżywa duże kłopoty finansowe. Obecne zadłużenie to 180 milionów złotych. Firma koncentruje się na produkcji wież wiatrowych i konstrukcji stalowych i z tym wiąże swoją przyszłość. Jednak nadal nie rezygnuje z budowy statków. Prestiżowy tygodnik Nature opisuje ważne odkrycie w badaniach nad niepłodnością. Naukowcy prześledzili, w jaki sposób plemnik przyłącza się do komórki jajowej, a to może pomóc w znalezieniu nowych metod leczenia. Rafał Motriuk. Już wcześniej japońscy naukowcy odkryli Izumo 1, czyli specjalny receptor na powierzchni plemnika. Jest to jakby stacja dokująca, niezbędna do połączenia się plemnika z komórką jajową. Teraz badacze z Wielkiej Brytanii odkryli jego odpowiednik, czyli specjalny receptor na komórce jajowej. Wykazaliśmy, że jest on niezbędny do zapłodnienia i nazwaliśmy go Juno. To od imienia rzymskiej bogini płodności i małżeństwa. Mówi tygodnikowi Nature współautorka badań Enrica Bianchi. Wyniki tych badań mogą posłużyć do stworzenia zarówno nowych metod leczenia bezpłodności, jak i nowych środków antykoncepcyjnych. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Eurodeputowani chcą wyrzucić z rynku plastikowe torby. W ciągu 5 lat jednorazowe foliówki powinny zniknąć przynajmniej w 80%. Parlament przyjął projekt przepisów w tej sprawie. Teraz co roku na wysypiska w krajach Unii trafia ponad 8 miliardów plastikowych toreb wykonanych z tworzyw, które są w stanie przetrwać 100 lat. Więcej o inicjatywie europosłów Andrzej Geber. Przyjmując projekt przepisów, parlament nałożył na państwa członkowskie obowiązek podjęcia działań pozwalających na wyeliminowanie z rynku niebezpiecznych dla środowiska opakowań. O tym, jak to zrobią, zdecydować mają samodzielnie. Europarlament proponuje, aby wykorzystać podatki, opłaty, zakazy oraz ograniczenia sprzedaży. Podaje też konkretne przykłady. Od wprowadzenia w 2002 roku w Irlandii opłat za plastikowe torebki w wysokości 22 centów, Irlandczyk zużywa przeciętnie 20 sztuk. W Polsce, na Węgrzech czy Portugalii w tym samym okresie na jedną osobę przypada 466 jednorazowych toreb. Zdaniem posłów do 2019 roku plastikowe torebki służące do pakowania warzyw i owoców oraz wyrobów cukierniczych powinny zostać zastąpione przez opakowania surowców wtórnych, biodegradowalnych oraz nadających się do kompostowania. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. W trójce o tej porze wiadomości sportowe. W studiu jest już Monika Sułkowska. Zagłębie Lubin awansowało do finału piłkarskiego Pucharu Polski. W rewanżowym meczu półfinałowym zremisowało bezbramkowo z Arką Gdynia. Pierwszy mecz u siebie wygrało 3-0. W finale Zagłębie zmierzy się z Zawiszą Bydgoszcz, a finał odbędzie się 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Za niecałe pół godziny zacznie się za to hitowy mecz w Hiszpanii. Grand Derby w finale Pucharu Króla. Real i Barcelona zagrają o jedno z trzech najważniejszych trofeów w sezonie. W składzie królewskich nie będzie Cristiano Ronaldo. W katalońskiej drużynie zabraknie chociażby Puyola i Piqué. Początek starcia o 21:30. Wisła Kanpak Kraków wygrała pierwszy finałowy mecz Basket Ligi Kobiet. U siebie pokonała CCC Polkowice 56-47. Rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Mecz numer 2 już jutro. W rywalizacji o brąz do 2 zwycięstw prowadzą natomiast koszykarki Artego Bydgoszcz, które wygrały we własnej hali z Energą Toruń 69-52. Kolejny mecz w najbliższy wtorek. W rywalizacji koszykarzy w najciekawszym dzisiejszym spotkaniu Stelmet Zielona Góra wygrał u siebie z Anwilem Włocławek 83-66. W Ekstraklasie piłkarzy ręcznych Vive Targi Kielce wygrało z MMTS-em Kwidzyń 41-19 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym. Orlen Wisła Płock wygrała natomiast z PGE Stalą Mielec 36-20. Piłkarze ręczni w ćwierćfinałach grają do 2 zwycięstw. Magdalena awansowała do ćwierćfinału turnieju w Kuala Lumpur. W meczu drugiej rundy nasza tenisistka pokonała Ludmiłę Kliczenok z Ukrainy 6-1 i 6-2. Łukasz Kubot i Szwed Robert Lindstedt przegrali natomiast z Ranem Bopaną i Aysamem Ulhak Kureshim 3-6 i 0-6 w drugiej rundzie Debla w Monte Carlo. Mróz tej nocy. Na Suwalszczyźnie termometry pokażą minus 4 stopnie, maksymalnie plus 2 na południowym wschodzie Polski i nad morzem. Jutro przelotne opady deszczu już tylko na Podkarpaciu. Będzie sporo słońca od 10 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pieśni niepokornych, polskieradio.pl. A mury runą, runą, runą i pokrzewią stary świat. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Ja nie wiem, o jaki kierunek nam chodziło i czy był jakiś kierunek, który był wspólny dla nas wszystkich, oprócz idei wolności. Krzysztoń, Klejf, Kelus. Wczoraj wzięli cię przyjaciół, puste okna naszych mieszkań, tajniak w bramie, Fiat przed bramą. Staszewski, Kryl, Wysocki. Parus! Parwanie parus! Kajus! Kajus! Kajus! Pieśni niepokornych. Polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. No jak Państwo słyszą, trema. To nie było udawane. Goście są bardzo, bardzo specjalni. Zaraz się Państwo o tym przekonają. Ja bardzo długo też szukałem piosenki do dzisiejszego programu i po zgryzotach wielu i wahaniach wybrałem właśnie te. Potem powiem dlaczego. That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore. And forevermore. That's how you'll stay. That's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Bardzo piękna piosenka z wielką czułością o rozmowa między ojcem i dzieckiem. Szukałem takiej piosenki. Trudno mi było znaleźć polską piosenkę, żeby było tak ładnie o ojcu, z takim szacunkiem, z taką miłością. Przedstawię gości. Przepraszam panią, a zacznę od panów, co? Może być? Nie pogniewa się pani. Panowie Grzegorz Dolecki, dobry wieczór. Ojciec Pawła i Michał Nagórski. Dobry wieczór. Ojciec Dawida. Bardzo miło, że panowie przyjechali. I pani Beata Stochowska. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Która jest psychologiem. I teraz może się wyjaśni, o co chodzi. Psycholog, psychoterapeuta z hospicjum imienia księdza Dutkiewicza w Gdańsku. Myśmy współpracowali z tym hospicjum i z fundacją hospicyjną już kilka razy. Prowadziliśmy rozmowy. Ale one były łatwiejsze. Mówiąc szczerze, mam dzisiaj wielką tremę przed tym spotkaniem. Dlatego, że chociaż z drugiej strony jest to też wielka szansa, żeby pokazać państwu, żeby przemówili ci cisi, ci, których nie ma. No bo jak rozmawiamy o hospicjach, no jest taka sfera rzeczywistości, jest taka instytucja. No to najczęściej przy okazji tak zwanego święta zmarłych, albo teraz, kiedy jest rozmowa o 1%. I wtedy widzimy billboardy, na tych billboardach widzimy te piękne dziewczynki umalowane jak aktorki, prawda? I to jest takie trochę, ja nie wiem, czy to jest autentyczne. Chyba nie, obawiam się, że to jest dość tani chwyt. Ale nawet jeśli mówimy o nich i o tych instytucjach i o tych dzieciach najczęściej, to właściwie nie mówimy o rodzicach, nie mówimy o ojcach. Wy to jesteście kompletnie nieobecni, niewidoczni, cisi. I bardzo się cieszę, że panowie przyjechali dzisiaj tutaj do nas. To może zaczniemy od panów, co? Pani Batoń, pani się nie pomniewa? No tak, myślę, że tak powinniśmy zacząć, tak, no bo to dotyczy właśnie panów. Grzegorz Dolecki, to proszę opowiedzieć o swoim synu. Paweł właśnie skończył 7 lat. Choroba jego jest na taką dosyć rzadką chorobę. To jest cytopatia mitochondrialna, polegająca na tym, że brakuje, ogólnie mówiąc, brakuje w komórkach, w mitochondriach komórkowych, brakuje takiego enzymu, który jest odpowiedzialny za produkcję i transport energii. I na początku wyglądało, że wszystko ok, to znaczy przez pierwsze 6 miesięcy tego enzymu było tyle, ile było trzeba. Mhm. A później nastąpił tak zwany przełom, który doprowadził do tego, że w końcu zdiagnozowano tą chorobę. Jest to bardzo rzadka choroba. Na palcach może dwóch rąk można policzyć, ile w Polsce jest dzieci chorych na tą chorobę. Anna, jedna ręka by wystarczyła do policzenia, ilu lekarzy się zna na tej chorobie. Tutaj trójka może w Centrum Zdrowia Dziecka i może jeszcze ze dwie osoby gdzieś poza. Paweł, tak na pierwszy rzut oka, to co widać, to to, że jest, nie rusza się w ogóle, jest bardzo wiotki, jego mięśnie w ogóle nie działają, więc tak jak się go ułoży, tak on leży. Nie mówi, oddycha i się uśmiecha. Jest cudowne. Panie Michale, Michał Nagórski, a Dawid jest jaki? Dawid też ma 7 lat, choruje na rdzeniowy zanik mięśni. Jest to choroba postępująca, ona jest związana z powolnym zanikaniem komórek mięśniowych. Jakby przyczyną tego jest brak jakby impulsów nerwowych, tak, które powodują, żeby te mięśnie pracowały. Dawid generalnie, znaczy porusza się na wózku, tak? Ma też duże trudności, jeśli chodzi o sprawność rączek, tak? Jest też dzieckiem wiotkim, natomiast no, jest bardzo, bardzo pogodnym dzieckiem i fantastycznym chłopakiem. No to teraz te trudności się pojawią. No bo muszę zadać to pytanie a propos nieobecności. Ponieważ bardzo często jest tak, że ojcowie dzieci hospicyjnych są nieobecni, nie tylko w mediach, bo ich po prostu nie ma. Nie ma w tej rodzinie. No to jak to się stało, że dlaczego pan nie odszedł? Znaczy nie wyobrażam sobie, jak mógłbym odejść. No wielu ojców sobie to wyobraża i nawet tak robi. Ja myślę, że to jest troszeczkę stereotyp. Jednak faktycznie my jesteśmy troszeczkę może w cieniu. Mamy troszeczkę inne jakby zadania, tak, spełniamy w rodzinie. Natomiast no jesteśmy, tak, jesteśmy przy dzieciach, zajmujemy się jakby utrzymaniem, tak, tego ogniska domowego, rodzinnego. Natomiast jeśli chodzi o gdzieś tam pojawianie się, tak, czy z dziećmi, czy wizyty u lekarzy, czy coś, często jest tak, że po prostu gdzieś tam pojawiają się z mamami, tak, i stąd jakby chyba pojawił się taki pogląd, że faktycznie no, większość tych dzieci chorych zostaje tylko z mamami. A dlaczego no, jednak niektórzy odchodzą, prawda? Pani Beata, dlaczego odchodzą? Jak to jest? No ja myślę, że tutaj ile rodzin, tyle jakichś specyficznych sytuacji. Nie da się może tego jakoś tak podsumować jednym zdaniem, czy znaleźć tutaj jedną przyczynę. Ale generalnie myślę, że mężczyznom jest trudniej przyjmować różnego rodzaju porażki, jeżeli w ten sposób, w takich kategoriach, a bywa często, jest to traktowane. Jest to rodzaj, no, urodzenie się chorego dziecka jest przeżywane przez rodziców jako strata, tak? Bo to dziecko nie będzie osiągało takich, nie będzie się tak rozwijało. To właśnie ta piosenka też była na miejscu, to. Dlatego, że to jest Nat King Cole, już wtedy nieżyjący, ten zmontowany jest wokal jego wspaniałej córki, która, no proszę bardzo, mogę zaśpiewać z ojcem, umiem tak zrobić, prawda? Ojcowie też tak mają często taką rolę, tak jak matki są często te blisko dziecka, blisko skóry, blisko ciała dziecka, karmią to dziecko, czują taką cielesną niemalże więź. Ojciec często wchodzi trochę później w wychowanie dziecka, co nie znaczy, że nie ma go od początku, ale gdzieś tam jego rola, czy być może satysfakcja z bycia ojcem, trochę zaczyna się później, kiedy ono może znajdować jakiś kontakt poprzez zabawę z dzieckiem, uczenie go. Mówi się, że matka to jest jakby ciało i karmienie i wspieranie, a ojciec to słowo, normy, zasady, uczenie świata. I być może dlatego ojcostwo w przypadku takiego dziecka jest wyzwaniem. Jest proszę opowiedzieć, jakim wyzwaniem jest to ojcostwo. Co wy robicie? Jak wygląda wasz dzień? Nasz dzień to wstajemy. Zaczyna się od pierwszej dawki leków. Tak jak na narządek, żeby po prostu dobrze się przyjmowały następne. Potem jest pół godziny później następna dawka leków, inhalacja, śniadanie z kolejnymi lekarstwami, deserek, obiadek, inhalacja, deserek, kolacyjka, inhalacja. W tym jest rzeczy oczywiście przewijanie, stawianie w pionizatorze, kąpiel. I to kto robi? Żona czy pan? Żona, głównie żona. No jest tak, że ja jednak tak jak kolega powiedział, musimy utrzymywać domy, więc jest tak, że częściej jesteśmy poza domem. Jeżeli ja jestem, no to wtedy jest szansa, że ja to robię, a żona ma taką chwilę, że może sobie wyjść pobiegać, poćwiczyć. A czy to nie jest, przepraszam znowu, proszę tak na mnie nie patrzeć, ale zadam to pytanie. Czy to nie jest ucieczka w pracę? No, nie za bardzo. Musimy skądś tak utrzymywać te pieniądze. Często jest tak, że żony są w domach, tak, nie mają. A jakby opieka nad dziećmi wymaga takiej poświęcenia jakby całości tak czasu jednej osoby. Najczęściej są to mamy, a jakby ciężar utrzymania rodziny spoczywa na ojcach. Natomiast też staramy się, na ile możemy w tym wychowaniu oczywiście uczestniczyć. Tyle czasu, ile możemy, to spędzamy po prostu z dziećmi. A co jest cudownego? Pan powiedział, że pański syn jest cudowny. To proszę powiedzieć o tym, jaki on jest cudowny, o tej cudowności. Każdy jego uśmiech jest cudowny. To jest tak, że jeżeli się... Bo wygląda na pierwszy rzut oka, że nie ma z nim kontaktu, że jest po prostu chory, nieobecny. Ale to jest tak, że on wodzi oczkami dużo wolniej niż normalne dziecko. I nagle potrafi się tak uśmiechnąć, że wszystko rozmięka. Po prostu wszystkie problemy, stresy odchodzą. Są takie chwile, takie momenty, które nam robią, sprawiają największą przyjemność. A Dawidek? Co w nim jest cudownego najbardziej? Dawid przede wszystkim jest z kolei gadułą. Tak? On, to, czego nie może jakby zrobić, tak? To, że nie może chodzić, że nie może, że nie radzi sobie w niektórych jakby takich manualnych sprawach, to po prostu nadrabia swoim humorem, swoim jakby gadulstwem, tak? Jest bardzo kontaktowy taki, to znaczy w sensie nie boi się ludzi, tylko wręcz dąży do tego, żeby tam kto tylko się pojawi w domu, to od razu jakby jest uśmiech na twarzy i od razu zagaduje. A czy jest świadomy swojej choroby? Tak, z tym, że coraz bardziej tak świadomy, natomiast już też jakby w momencie, kiedy spotyka się na przykład w szkole, tak, z tym, że dzieci pytają, to już jakby sam jest w stanie wytłumaczyć, tak, że na razie tak jakby prosto, tak, że ma chore nóżki, rączki, że czegoś tam nie jest w stanie zrobić, nie? No. Pan Grzegorz Dolecki, proszę państwa, ma bardzo mądrą żonę, która napisała piękny tekst. Ja byłem autentycznie wzruszony, czytając ten tekst. Bardzo mądry tekst. W takim piśmie hospicyjnym, prawda? Fundacji Hospicyjnej. Tak, dobrze? To jest pismo Fundacji Hospicyjnej, które właśnie ma duży kontakt z tymi rodzinami. Ja zacytuję pewien moment z tego tekstu. Tam od razu na początku się pojawia definicja miłości, zacytowana za Owidiuszem. Nie wiedziałem, że on tak powiedział, że miłość to jest rodzaj służby wojskowej. I to mnie zafascynowało i rzeczywiście coś w tym jest, że wy jesteście jak żołnierze na misji specjalnej, prawda? To jest coś takiego? Tak widzicie swoją rolę ojcowską w stosunku do swoich dzieci, dzieci hospicyjnych? Opowiedzcie o tym, panowie, bardzo proszę. To jest trafnie powiedziane? No misja to jest. Misja to jest wyzwanie. Na pewno nie jest to takie standardowe ojcostwo, tak? Jest to duże wyzwanie. I właściwie jest to wyzwanie każdego dnia. Tak. Codziennie jakby pojawiają się jakieś tam trudności, które trzeba zwalczyć. No, i jest to jakby codzienna walka, tak, i o zdrowie, i o życie, i też o to, żeby zapewnić jakieś w miarę możliwości, żeby po prostu, jeżeli akurat chodzi o Dawida, tak, też na przykład, to żeby mógł czerpać z życia tyle, na ile jest w stanie. Mhm. Ale na przykład Paweł nie będzie nigdy operatorem filmowym, tak jak pan, prawda? Nie będzie, ale no, nie tyle, że pogodziłem się z tym, no bo to nie jest kwestia pogodzenia się, czyli ja nie wymagam od swojego syna, ani od niego, ani od starszego Kuby, nie wymagam, żeby poszli w moje ślady. To nie jest dla mnie jakiś tam problem czy kłopot związany z tym. Niech będzie tak, jak jest. Dla mnie z radością to, że on w ogóle jest, bo kiedy po skończeniu pierwszego roku życia wylądowaliśmy z nim w Centrum Zdrowia Dziecka, to wychodząc stamtąd usłyszeliśmy mniej więcej w ten sposób, że drugich urodzin to nie mamy co oczekiwać. No, dzięki Bogu 2 tygodnie temu obchodziliśmy 7 urodziny, więc tak naprawdę nikt nic nie wie o tym, co to jest za choroba, jak to się skończy. No to ja jeszcze zadam to pytanie, przepraszam, ale proszę mi wybaczyć, panowie. Ale to jest nieuleczalna choroba jednak, prawda? W jednym i w drugim wypadku. Tak, jak się pytają mi znajomi, jak jest Paweł, to zawsze odpowiadam, no lepiej już było. To może teraz dajmy panom odpocząć. Ja bardzo podziwiam to, że jesteście tutaj z nami, że chcieliście tutaj być, że chcieliście przyjechać, żeby opowiedzieć o swoim ojcostwie bardzo trudnym i bardzo pięknym. I myślę, że jeszcze porozmawiamy o różnych jego aspektach. A teraz chcę panią zapytać, pani Beato. Znaczy, jak można pomóc ojcom, którzy są ojcom dzieci hospicyjnych? Jak ich wspierać? To znaczy, ja myślę, że to, o czym tutaj też była mowa, że na ojcach bardzo często spoczywa ten trudny obowiązek zapewnienia takiego poczucia bezpieczeństwa rodzinie. To nie znaczy, że ojcowie też nie są w jakiejś bliskości z dziećmi. Natomiast na pewno jest to, te wymogi takiej rodziny są zdecydowanie większe, więc ja myślę, że ważne jest, żeby zapewniać jakąś pomoc i wsparcie też, jeśli chodzi o takie rzeczy zupełnie organizacyjne, tak? O które się rozbija każdy dzień. To są te trudy, to są te skały codzienne, które się pojawiają. I na pewno myślę, że to jest bardzo ważne, żeby takie osoby miały wsparcie w jakiejś instytucji, na przykład tak jak w Fundacji Hospicyjnej, czy w wielu innych fundacjach, które przecież istnieją, żeby czuli za plecami kogoś, tak? Kto będzie podobnie do nich, nie wiem, myślał, starał się. Być może po to, żeby właśnie mieli więcej przestrzeni na to, żeby na przykład być z dziećmi, prawda? No bo jakby te względy bytowe, to jest taka podstawa, to są potrzeby podstawowe. Jeżeli trochę się odciąży, to może oni mogą wtedy pozwolić sobie na to na przykład, żeby pobyć z tymi dziećmi też w jakimś takim bliższym kontakcie. A kwestie bytowe jak wyglądają właśnie? Ile kosztuje taki wózeczek, który będzie miał Dawid? Będzie miał, mam nadzieję, prawda? Jakie to są pieniądze? Powiedzcie ludziom, bo to wiemy, że to są duże pieniądze, nie wiemy jak bardzo duże. Mm-hmm. To znaczy, jeśli chodzi o taki jakby wózek, który my musimy Dawida gdzieś tam za naszą pomocą się przemieszcza, tak? No to są koszty rzędu 20 kilku tysięcy, tak? Jeżeli chodzi o wózki elektryczne, które dałyby mu no, możliwość większej swobody, tak, i takiej niezależności, no to są rzędy tam od 30 do nawet 70 tysięcy. No a opieka nad Pawłem ile kosztuje? Przepraszam, że mówię o pieniądzach, ale no, powiedzmy o wszystkim, o pieniądzach też. Opieka nad Pawłem, to może powiem w ten sposób. Co roku zbieramy z 1% około 30 tysięcy złotych i to się rozchodzi praktycznie co do grosza. To są suplementy diet, to są również wszelkiego rodzaju środki służące pokonywaniu barier architektonicznych. To są takie najprostsze rzeczy jak pieluchy, jak cewniki do odsysania. Oczywiście dostajemy z NFZ-u, ale przy Pawła choroby to jest tak, że ten zapas nam się kończy w połowie pierwszego miesiąca, że zapasy są przewidziane na 3 miesiące, więc te 2,5 miesiąca musimy wydawać z pieniędzy, które zbieramy po prostu z 1%. A teraz zapytam o to, ile to kosztuje, ale w sensie metaforycznym bardziej. Dużo nerwów. I czasami i często takie wrażenie bezsilności. To jest najtrudniejsze? No, to chyba jest najtrudniejsze w tej sytuacji. No, ale jakby to, że jesteśmy gdzieś tam razem, tak, z żonami, no to udaje się jakby gdzieś tam pokonywać, tak, te problemy. Czasem lepiej, czasem gorzej, tak. Oczywiście jedne pokonamy, pojawiają się nowe, także to jest jakby taki, tak wpisane jakby w te całe nasze, całą tą naszą opiekę. Ja myślę, że tutaj o kosztach to trudno mówić, bo każdy ma jakieś swoje koszty. To jest takie doświadczenie, którego znałem, kiedy się okazało, że Paweł jest chory i kiedy, no ja się tego nie wstydziłem. Opowiadałem o tym wszystkim znajomym i nagle się okazuje, że tu ktoś ma kogoś chorego w rodzinie, tu ktoś ma syna chorego, o czym nie wiedziałem, tu komuś znajomemu dziecko umarło w wieku tam 8 miesięcy i że świat jest jednak no, nie taki kolorowy, jak się ogląda w telewizjach śniadaniowych, tylko po prostu jest bardziej z naszej strony. Więc ja się wcale nie czuję jakoś tak wyjątkowo wyobcowany ze społeczeństwa. Być może to jest też to, że żona wzięła na siebie opiekę nad Pawłem, a ja się no, w pewnym sensie mogę realizować w pracy. Może nie tak, jak bym chciał, może nie mam tyle czasu i tak ją to sobie wyobrażam, ale nie czuję się gorzej z tego powodu. Pani Beato, ale fajne chłopaki, co? No ja myślę, że bardzo. Bo jak tutaj pan mówi o tej bezsilności, ja tak mając kontakt, też pracując w hospicjum, czyli mając kontakt z bezsilnością, tak, z utratami, na które nie mamy wpływu, no to jest, wiem, że to jest jakby udźwignąć takie uczucie, to jest mistrzostwo świata. To jest naprawdę bardzo trudne uczucie do przyjmowania, ogarniania, znoszenia. I myślę, że to jest naprawdę już... No, panowie, a ludzie wam to mówią, że jesteście jacyś tacy super, specjalni, niesamowici? Macie takie komunikaty? Nie wiedzielibyście, co z tym zrobić. Ale jak uważacie się za kogo właściwie? Bo jeden z panów jest ojcem Pawła, a drugi Dawida. Ale myślę, że teraz bardzo wiele osób, które słucha tego programu, tej rozmowy, myśli sobie, Boże, co to za mężczyźni? Jacyś bohaterowie. Nie myślicie tak o sobie, ale tak szczerze. Jesteście wyjątkowi, na pewno. Nie. W życiu siebie tak ja nie odbierałem. Po prostu bardziej... No może czasami myślę, że muszę trochę więcej, no, albo trochę inaczej. Czasami sobie myślę, że może to fajnie, że mam pewną świadomość rzeczy ważnych i mniej ważnych, troszeczkę inaczej ustawioną niż potocznie to się przyjmuje i czasami się czuję lepiej z tego względu. A pan? No ja też podobnie. Tak, generalnie chodzi o to, że na pewno zdajemy sobie sprawę z tego, że zmieniają się priorytety, tak? Widzimy to i widzimy, jak jakby wobec tych rzeczy, z którymi my się musimy zmierzyć, czym są jakieś tam drobnostki, tak, z którymi mierzą się inni. I dla nas to w zasadzie są jakieś tam, tak jak mówię właśnie, to są jakieś drobne rzeczy, tak. I dzięki temu jakby widzimy, tak, co jest najważniejsze. Opowiedz o swoich żonach. No mam najcudowniejszą żonę na świecie, nie wiem jak panowie. Są wspaniałe. Tak są wspaniałe. Dużo tak poświęcają, właściwie można powiedzieć, że poświęcają gdzieś tam swoje życie na to, żeby opiekować się tak dziećmi. Aha. Ale wami się nie zajmują, bo nie mają kiedy, nie mają jak. Chyba nie. Masz tak, nie. Takiego deficytu jakiegoś nie odczuwamy. Żeby. Paweł ma brata, prawda? Tak. No proszę o nim opowiedzieć, Kubę. Kuba, no kiedy Paweł się urodził, Kuba miał 5 lat i to była takie moje pierwsza wtedy myśl, kiedy się okazało, że Paweł jest chory. To pierwsza moja myśl była właśnie, że skończyło się dzieciństwo Kuby. I to, co się staram robić, przynajmniej ja ze swojej strony, to żeby no, uratować to, ile się da. Kuba w tej chwili skończył 12 lat. interesuje się trochę tym, co ja, czyli fotografią. Dużo gra, układa kostkę Rubika. Jest takim normalnym, fajnym nastolatkiem. Mamy bardzo fajną więź z nim. Udało mi się zbudować i nie wiem jakim cudem, ale bardzo się kochamy. No, a bracia, jakie są relacje między nimi? To nie jest zły, że dzieciństwo się skończyło, że został odsunięty? Jeżeli nawet, to nie daje nam tego znać. Nie widać tego po nim. Być może czasami zauważamy takie zachowanie, że trochę, no, że nie do końca jest dumny ze swojego brata. Pamiętamy takie sytuacje, kiedy jeszcze nie było wiadomo, kiedy, że Paweł jest chory, bo przez pierwsze pół roku to było wszystko okej. Okay. A kiedy się Paweł urodził, to miał w skali Apgar 10 punktów, także to, to nie było wiadomo oczywiste. To będąc gdzieś tam na spacerku, potrafił podejść do nowo poznanego kolegi, rozmawiając z nim, wskazać na wózek, o, tam leży mój braciszek. W tej chwili jakby ta duma się trochę skończyła, ale no nie mam tego za złe, no bo ma prawo czasami być nawet zazdrosnym o ten czas, który Pawłowi poświęcamy, a który nie możemy poświęcić jemu, tak? O wakacje, które spędzamy na zmianę z żoną wyjeżdżając, albo żona zostaje z Pawłem, a ja wyjeżdżam z Kubą, bo na odwrót. No tak jest. No tak, bo to... No chodzi o to, że to jest cała sieć społeczna, prawda? Rodzinna, społeczna. I powinniśmy to widzieć chyba w ten właśnie sposób. My, wydaje mi się, nie widzimy tej sytuacji właśnie tak kompleksowo, prawda? Jako sieć. I teraz zapytam panią, pani Beato, no bo akurat Fundacja Hospicyjna to Hospicjum Gdańskie imienia księdza Dudkiewicza, prawda? No to ono udziela wsparcia na różnych poziomach i też dba o to, żeby były, no żeby te relacje społeczne wzmacniać, ta sieć, żeby była silna, no bo wtedy to jest być może gwarancja, nie wiem, gwarancja nie, ale szansa wsparcia, szansa jakiegoś funkcjonowania sensownego tej rodziny, prawda? To proszę o tym opowiedzieć, jak to jest. No na pewno to jest odciążenie i ja tak jak rozmawiam z osobami, które są pod naszą opieką, no to wiem, że takie poczucie bezpieczeństwa wynikające z tego, że my jesteśmy, tak, jesteśmy nieprzerwanie, tak, można, nie wiem, mieć przyjaciół, znajomych, którzy gdzieś tam w pewnym momencie zostawiają, czy zajmują się sobą, opuszczają, no to my jesteśmy, tak, my nie opuszczamy i wspieramy zarówno, tak jak mówiłam wcześniej, od tych w tych podstawowych potrzebach, tak, które mogą trochę dać siły rodzinie i na to, żeby mogły zająć się bardziej takimi właśnie emocjonalnymi sprawami, ale też no, ja jestem psychologiem, mamy psychologów, mamy duchownego, więc myślę, że to jest ważne, żeby też móc odciążyć. Ja myślę, że emocje, właśnie to, o czym tutaj ojcowie mówią, ta codzienna walka, no, musi powodować szereg takich napięć. W małżeństwie czasami małżonkowie jakoś tam starają się chronić sami przed sobą, tak, bo wiedzą, że muszą to znosić oboje. Ważne jest, żeby był ktoś trzeci, czwarty, piąty, być trochę może, tak, żeby były, tak, żeby tych osób było więcej, tak, żeby te emocje mogły się trochę rozejść, tak, tak jak niegdyś były to, za czym tęsknimy, wielopokoleniowe rodziny, gdzie to się mogło się tak trochę rozejść na innych członków rodziny, tak? To się razem dźwigało. No teraz myślę, że my trochę taką rolę pełnimy, takiej wielopokoleniowej rodziny, gdzie zawsze wiadomo, że można, że pielęgniarka przyjdzie, tak? Regularnie, że będzie lekarz regularnie, że może być psycholog też regularnie, jeżeli jest taka potrzeba. Więc to jest rodzaj, ja tak jakoś to czuję, że to jest taki właśnie zamiennik tej wielopokoleniowej rodziny, który gdzieś tam jest, stoi, jest wrażliwy na potrzeby, tak? Wie, co jest potrzebne. Przede wszystkim, ja myślę, że to jest ważne też, że nie ucieka od tego tematu, tak? Jest przy tych najtrudniejszych momentach, czy przy najtrudniejszych emocjach, jakby dla nas nie jest to straszne, tak? Że to się dzieje, że tak jest, bo ja wiem, jak często dla ludzi po prostu uczucia związane z bezsilnością, z jakimiś stratami, to są takie uczucia, których się odwracamy i nie chcemy tego. No właśnie. My jesteśmy jakąś taką grupą, która nie zamyka się na to, nie ucieka, wie, że taka jest rzeczywistość i już. A znajomi, przyjaciele, jak was traktują? Jak jest z nimi? Podwracali się? Czy to może jest test na to, co znaczy prawdziwa przyjaźń? I opowiedzcie o tym, panowie, bardzo proszę. Przyjaciele się nie odwracają. Prawda. Przyjaciele się odradzają. Wiem, że są znajomi, którzy mają problemy z rozmawianiem o tym, mogą mieć problemy o to, jak zapytać o Pawła i tak dalej, ale nie zauważyłem, żeby to jakiś był gremialny ruch taki, że nagle nie mamy znajomych, nagle nie mamy zaplecza, wręcz przeciwnie. Panie Michale? No, jeżeli chodzi o nas, to bywa różnie. Są, tak jak mówił kolega, że przyjaciele się nie odwracają, ze znajomymi, z rodziną bywa różnie. A ilu tych przyjaciół zostało? No, można policzyć na palcach, może dwóch rąk. A rodzina? Powiedział pan, że bywa różnie, to znaczy coś, co jest problemem? Znaczy chyba u wszystkich ludzi problemem jest jakby, nie wiem, zmierzenie się, tak, z tą chorobą, tak. Trudno mi powiedzieć, tak, no bo dla nas to jest jakby, dla nas zmierzenie się z tym było trudne, natomiast no jakoś no, nie wyobrażaliśmy sobie tak tego, żeby, nie wiem, wstydzić się Dawida, czy jakichkolwiek tam innych reakcji, tak? Po prostu no, kochamy go, jak każdy kocha swoje dziecko, tak? Może nawet bardziej. Natomiast no, ktoś, kto jest troszkę dalej, no to już może jest mu się trudniej, tak, oswoić jakby z sytuacją. I pewnie są tacy ludzie, którym jest tak trudno. A może to jest... A proszę bardzo. Ja korzystając z tej terminologii wojskowej, to dla nas rodzina to jest często ten sama linia frontu, bo nawet stoją czasami przed nami. Mamy ogromne wsparcie w rodzinie i to jest zdecydowanie to, co nam też ułatwia życie. Ja powiem taką historię, którą kiedyś przeżyłem. Dla mnie to była wielka lekcja. Kiedyś robiłem program na temat najpiękniejszego dnia życia. No taki cudowny temat, wydawałoby się. No, wydawałoby się, bo zadzwoniła pewna pani i powiedziała, że no tak, Wigilia to jest taki piękny dzień. I już czułem, że coś jest nie tak w tym głosie. I powiedziała, wie pan co, no bo właśnie w Wigilię dowiedziałem się, że mój syn zginął w wypadku. No i ewidentnie zadzwoniła, żeby popsuć ten program. Była zła, że tutaj ludzie mówią piękne rzeczy, a ona została sama. No i wtedy jakoś tak się udało wyprowadzić tę rozmowę na taki tor, że ja zapytałem, no dobrze, to dlaczego pani właściwie o tym mówi? Ona powiedziała, no bo ja chcę powiedzieć, że zostałam wtedy sama. No i potem dalej mówiła o tym i właściwie powiedziała, że miała takie odczucie, że ci znajomi, bo przyjaciele to jednak chyba to jest coś specjalnego. Jest ich niewielu, ale to jest ktoś specjalny. Nie każdy może być przyjacielem. To prawda. Ale że ci znajomi, oni się po prostu nie wiedzieli, jak zachować. To nawet nie tak, że ona ma do nich... no, że jakoś ich rozumie. Bo oni po prostu nie wiedzieli, co mają zrobić. To proszę, żeby panowie powiedzieli i jak my mamy się zachować. Pytając o wasze dzieci na przykład. Będąc znajomymi. Dokładnie tak samo, jakby się pytało o dzieci zdrowe. Dokładnie w ten sam sposób, w tym samym tonie, z tymi samymi pytaniami, bez użalania, bez dodawania jakiejś takiej nuty smutku, żalu w głosie, drżenia i tak dalej. To ja mam ten żal w głosie i taki mam trochę strachu jednak. Nie. A jak to się stało, że dlaczego byście przyjęli to zaproszenie? Jestem bardzo wdzięczny. Myślę też, wiele osób, które teraz słucha tego programu, jest. Właśnie po co wyście tu przyjechali? Nie przyjęli rozmowy, propozycji rozmowy publicznej w radiu na żywo. To nie jest nagrywane. Zaraz państwa zaprosimy do rozmowy. Powiedzcie, czego oczekujecie? No, może tego, żeby ludzie wiedzieli, że my ojcowie też jesteśmy, tak? Że to nie jest... tak jak często się gdzieś tam pojawia w prasie, czy w mediach, że jakby zostawiamy to na głowie matek, tak, żon, tylko że też jesteśmy. Prawda. Mnie to przywiozła duma z mojej żony. To co, zaprosimy państwa może, co? Mogą dzwonić? Zapraszamy, 7 trójek. się zachowam jak człowiek i przedstawię we właściwej kolejności, zacząłem od kobiety. Pani Beata Stachowska, która jest psychoterapeutką, psychologiem z hospicjum imienia księdza Dudkiewicza w Gdańsku. To jest fundacja hospicyjna, szerzej ujmując rzecz. To są takie dwie siostrzane, nierozłączne. Aha, rozumiem, w ten sposób. Tak. Aha. Wzajemnie się wspierają. I panowie Grzegorz Dolecki, ojciec Pawła, Michał Nagórski, ojciec Dawida, tak zwane dzieci hospicyjne. No, przykładam jakąś łatkę, prawda? Już etykietka, dziecko hospicyjne. No ale słyszeli państwo, słyszą państwo, jacy to są ludzie. Ja jeszcze, jedna ważna sprawa, no jednak musimy o tym, myślę, no chciałbym, żeby panowie o tym opowiedzieli, bo kilka razy już się ten wątek pojawił. To znaczy, jak to jest? Akceptacja. Jak się rodzi akceptacja? No to chyba jest jednak trudno pogodzić się z tym, że, no, że dziecko jest chore na chorobę bardzo rzadką, być może nieuleczalną. To może jak być to było? Po prostu akceptacja swojej roli. Swojej roli jako tego, który ma zapewnić po prostu... Może tak, może to jest rzeczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, ucieczka w pracę, ale raczej... Ale raczej to jest po prostu akceptacja swojej roli jako tego, który musi tutaj się starać bardziej, starać się więcej. Bo tu nie ma takiej sytuacji, że żona może pójść do pracy. Owszem, no, od czasu do czasu przeprowadzić jakieś szkolenie, czy napisz artykuł, no, ale trudno nazwać to źródłem utrzymania, więc wiadomo, że ja muszę się starać bardziej, więcej i jednocześnie mając, no... takie wsparcie fajne i wiedząc, po co to robię. Mhm. A pan? Opowie pan o tym? Michał Nagórski. Jeżeli chodzi o akceptację, rozumiem, że chodzi o akceptację jakby sytuacji, tak? Tak, no właśnie, no, tak. To jakby to przychodzi dosyć szybko, tak? Bo nie ma czasu na to, jakby żeby się zastanawiać nad losem, nad sytuacją, tylko trzeba jakby to wszystko dosyć szybko obrócić w jakąś tam siłę, konieczność walki, tak. Po wojskowemu jednak, tak? Po rycerskim. No trochę tak. Trochę po wojskowemu. Trzeba po prostu szybko się jakby może nie tyle oswoić, tak? Nie tyle pogodzić, co szybko obrócić się w takim kierunku, żeby zacząć no, w miarę możliwości działać, tak, i przejść do przodu, tak. Mm-hmm. No dobrze, to przyjmę do przodu. Zapraszamy słuchaczy. 7 trójek. Stachowska, Michał Nagórski, Grzegorz Dolecki w studiu Trójki. Pani Edyta, dobry wieczór, witamy panią. Witam. I słuchamy. Chciałabym powiedzieć, że też mam dziecko niepełnosprawne, córeczkę, 8 lat, z rozszczepem kręgosłupa. Nie jest dzieckiem hospicyjnym, ale tak posłuchałam tatusiów i chciałabym im pogratulować cierpliwości i tak jednocześnie podziękować swojemu mężowi za tą cierpliwość, za zaangażowanie w wychowanie dziecka. Tak samo się nią opiekujemy, tak samo pracujemy. I wszystkim takim tatusiom życzę dużo, dużo cierpliwości i dużo zdrowia. I waszym synkom również wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki. Przepraszam, tak się wczułem strasznie, że dziękuję. To panowie przecież, to do was było. To może ja jeszcze zapytam o taką rzecz. I to jakoś chodzi mi bardzo po głowie. Chodzi o pewien zwrot frazeologiczny dotyczący nadziei. Bo można mieć nadzieję i można żywić nadzieję. I to jest ogromna różnica. Prawda? Mhm. To znaczy, ważne jest dla mnie to żywienie nadziei. Że trzeba nad tą nadzieją jakoś pracować, tak? Jakąś czymś ją odżywiać. Mhm. Prawda? Musi być jakaś realna. Tak, to jest jakaś postać, jakiś ktoś i my ją żywimy, odżywiamy, dajemy jej, żeby nie umarła. No to jak to w waszym wypadku wygląda? Co to znaczy żywić nadzieję? No bo bez nadziei nie ma życia, prawda? No to musi być nadzieja. I co wy z nią robicie? Aha, tak, można zdjąć słuchawki, proszę. To może pani zacznie? Dobrze, bardzo pani Beato, proszę. Znaczy, ja sobie tak myślę, no jako psycholog właśnie, nie osoba, która ja położę jej tutaj, ma takie doświadczenie, że ważne jest jakoś, żeby nadawać temu swojemu losowi, który jest trudny, jakieś znaczenie. Tak? Bo tak łatwo powiedzieć, że to... Znaczy, ja myślę, że brak nadziei to jest jakiś brak sensu. Czy jakiś, no brak jakiejś wartości w tym, co się dzieje, w tym trudnym, co się dzieje. I że nadzieją może być to, że to przecież to jest życie, tak? To jest inne życie. Przecież te dzieci faktycznie rozwijają się inaczej, ale przecież cały czas to są dzieci, które żyją, tak? Z którymi ma się więź. I myślę, że to już jest po prostu, to daje taką nadzieję czy siłę. Być może nie ma tam nadziei na to, że te dzieci wyzdrowieją, tak? Czyli nie ma, nie będzie tam cudu, ale to... Chociaż nigdy nie wiadomo. Chociaż nigdy nie wiadomo, no dokładnie. Ale myślę, że to życie ma taki sam sens i znaczenie jak życie wszystkich, więc myślę, że to może być dużą siłą czy nadzieją, tak? Na to, że tam są kolejne dni, że tam się będą działy różne rzeczy i dobre i złe, ale to życie jest. To niech panowie o tym opowiedzą, bardzo proszę. Jak to jest żywieniem nadziei? No życie mamy jedno i wiadomo, że... Nie wiemy tego, no. No być może. Załóżmy. Załóżmy, że tak. Załóżmy, na dzień dzisiejszy mamy jedno. Tak, na dzień dzisiejszy. I to, co możemy zrobić, to tylko starać się, żeby przeżyć jak najfajniej i sprawić, żeby nasi najbliżsi jak najlepiej je przeżyli, żeby byli jak najszczęśliwsi. Niezależnie od tego, czy jest z nami chory Pawełek, czy go nie ma, czy czego nie było wcześniej, jak będzie kiedyś. Nie wiem, no nie, ja staram się nie myśleć o przyszłości, no nie mam takich. To zawsze powtarzam zdanie Woody Allena, że jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to wezmę tak. Swoich planach na przyszłość. No tak. Więc... no tak, ale jednak pytanie o to wewnętrzne czy zewnętrzne, artykułowane czy nie, nurtujące, pozostaje. To znaczy, czy moje życie ma sens? Takie bardzo proste pytanie. No to jest pytanie o nadzieję właśnie. No, nasze dzieci, tak? To, że jesteśmy z nimi, że musimy być z nimi, no to nadaje tak naszemu życiu sens. Jakby w tej chwili, no wszystko dla tych dzieci chcemy robić, tak? Czy to jest opieka nad nimi, czy to jest praca, żeby móc zapewnić im jakiś byt, no to jakby to one ten sens życia nam jakby zapewniają, tak? Gdzieś wyczytałem taki tekst. Autorem tej wypowiedzi jest Tadeusz Sobolewski, znany krytyk filmowy. Wiemy o tym, że jego córka ma zespół Downa, prawda? Zresztą państwo Sobolewscy piszą o tym bardzo pięknie. Jest ta książka Cela na ten temat. I gdzieś znalazłem taki cytat, taką jego wypowiedź. Zresztą gość Klubu Trójki też kilkukrotny. Pamiętam pierwsze miesiące, kiedy naturalnym odruchem ojca była, powiedzmy sobie szczerze, taka myśl, żeby tego dziecka nie było. Jest to zupełnie mechaniczna myśl. Jeżeli się pokona ten próg, to dalej będzie dobrze. Proszę powiedzieć, czy byście mieli taką myśl? Była? Była, tak, śmiało, była. Natomiast tak, ważne jest, żeby przestać czuć wstyd z powodu tego, że taka wstyd. Myśl była. Pogodzić się z tym i powiedzieć sobie, okej, to było. Było. Tak jak mówiłem, mi najbardziej było szkoda Kuby w tym momencie, starszego syna, że skończyło się jego dzieciństwo, że to właśnie z tego powodu. I w tych kategoriach myślałem. A teraz kwestia tego progu. Jednak ten próg przeszliście. To jest coś, no musiało tak być, inaczej nie byłoby was tutaj w studiu, prawda? Jak to było? Pamiętacie to, jak to było z tym progiem? Nie wiem, jeżeli mogę mówić o sobie. Tak. Dla mnie ja nie zauważyłem jakiegoś takiego momentu po prostu, bo czasami to wraca, żeby ten próg jakiś przełom nastąpił. To po prostu znika gdzieś w codzienności, znika po prostu w codziennych krokach, codziennych działaniach, które trzeba podejmować tak czy siak, żeby No, żeby było fajnie, żeby było, żeby się żyło. Ja też myślę o tym, proszę bardzo. Nie, nie. Bo ja myślę o tym też w takich kategoriach, no, dojrzałości najzwyczajniej w świecie. To znaczy, że w pewnym momencie, no, coś się traci, coś odpływa nieodwołalnie. Na tym to też polega chyba dojrzałość, prawda, żeby zobaczyć, no dobrze, to odpuszczamy, odchodzi, mamy coś nowego do zrobienia, jesteśmy, być może jest trudniej, no ale, no ale trzeba walczyć. I być może to jest dojrzałość właśnie. Myślicie o sobie w kategoriach dojrzali mężczyźni? No, mam nadzieję, że możemy tak o sobie powiedzieć. Myślę, że te nasze doświadczenia w jakiś sposób nam pomagają, tak? Być bardziej dojrzałymi może ojcami, tak? Pani Beato. No ja myślę właśnie, dojrzałość męska i pani o niej opowie. No bo mamy takich tutaj dwóch panów. Dwóch dojrzałych panów. Tak, co najmniej dojrzałych mężczyzn. A co najmniej dwóch, przepraszam. Znaczy ja bym nawet tego nie dzieliła na... Nie dzieliłabym tego na... Zapraszam. Dziękuję. Na płeć. Bo ja myślę, że dojrzałość dotyczy, że to nie, jakby tu płeć nawet nie ma takiego znaczenia. Ale jest to jakaś zdolność do przyjmowania właśnie strat. Tak? Tego, że życie przynosi te straty. Straty mogą być bardzo różne, mieć bardzo różny wymiar. To nie muszą być tak bardzo dramatyczne, ale no, przeżywamy porażki, rozczarowania. Życie nie układa się tak, jakbyśmy chcieli. Przyjmowanie tego faktu, przeżywanie z całym dobrodziejstwem, tego tak jak tutaj panowie mówili i tak jak było w cytowanym panu Sobolewskim, że na początku jest chęć odrzucenia tego, tak? Jak przychodzi strata, to chcemy to po prostu odrzucić. To jest bardzo ludzkie. To jest taki pierwszy moment. Potem się dzieją bardzo różne inne rzeczy. Właśnie jest no, złość, jest jakiś żal być może, tak? Jest poczucie beznadziei. To są wszystko uczucia, które się gdzieś tam mieszają wewnętrznie. Im bardziej mamy zdolność i pojemność na to, żeby to przeżywać, tym bardziej jesteśmy dojrzeli. Jeżeli przejdziemy właśnie ten próg, myślę, to znaczy jakoś przejdziemy od zwykłej złości, od zwykłej negacji do jakiejś akceptacji czy próby zaakceptowania, to znaczy, że wchodzimy w jakąś dojrzałość. Mam dla panów prezent. To jest taki jeden z moich ulubionych wierszy, napisany przez Bertolta Brechta. Tytuł wiersza: Poranna mowa do drzewa nazwiskiem Zielonka. Znacie? To posłuchajcie, proszę bardzo. Panie Zielonka, muszę pana przeprosić. Nie mogłem tej nocy zasnąć, bo tak burza hałasowała. A wyjrzawszy, zobaczyłem, że pan się chwieje, niczym pijany szympans. Tak właśnie się wyraziłem. Dziś żółte słońce panu świeci w nagich gałęziach. Ciągle jeszcze otrząsa pan jedną czy drugą łzę, Zielonka, ale już pan zna swoją wartość. Stoczył pan najbardziej zaciekły bój swego życia. Sępy się już panem interesują, a ja wreszcie wiem, że tylko dzięki swojej nieubłaganej ustępliwości stoi pan jeszcze dziś rano prosty. Wobec takiego osiągnięcia dziś myślę sobie, jednak to niech w kij dmuchał, żeby taki wysoki urosnąć w czynszowych koszarach, tak wysoko, Zielonka, aby się burza do pana mogła dobrać, jak tej nocy. To dla was prezent. Dziękuję. No i życzymy państwu, bo już święta się zbliżają, to jeszcze proszę o życzenia naszych słuchaczy. Beata Stachowska. Życzymy przede wszystkim, być może jesteśmy w takiej atmosferze rodzinnej dzisiaj, życzymy bardzo rodzinnych świąt, bardzo ciepłych i takiego poczucia więzi dużej właśnie, żeby spędzać to razem i czuć tą radość z jakiejś więzi po prostu. Grzegorz Dolecki, Michał Nagórski, jeszcze jest życzenie od panów? Dobra, miłości, cierpliwości. To Grzegorz Dolecki, Michał Nagórski. Może, żeby zapomnieć na chwilę o drobiazgach i skoncentrować się na ważnych rzeczach. Dziękuję bardzo. Ja się dołączam. Bardzo piękne życzenie i bardzo państwu dziękuję za rozmowę. Jestem bardzo wdzięczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia, Dariusz Bugarski.